Christopher Cross en Never Be the Same. Het is een heel schoon liedje, zouden ze in België zeggen. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Leuk dat je er weer bij bent bij deze weer kerstverse aflevering van dit programma, de late avond. De eerste aflevering in maart en dat betekent toch altijd iets bijzonders, zal ik zo wel even vertellen. Wat hebben we zo allemaal voor onderwerpen die aan de orde komen? Nou, ik zei vertellen, we leven in Nederland, dacht ik even zo uit mijn hoofd, met zo'n 17 miljoen mensen. En toch is er in ons land sprake van mensen die heel eenzaam zijn. Dat is toch eigenlijk wel een beetje merkwaardig en al helemaal hier zo bij ons in, ik zal maar zeggen, de Randstad. Want dan zitten we toch bovenop elkaar. Maar toch, eenzaamheid komt voor. En er is in onze regio een gemeente, om precies te zijn de gemeente Albrandswaard, waar men dan eens wat aan die eenzaamheid wil gaan doen. En Herman de Bruin die gaat daar straks over praten met een der wethouders van die gemeente. Zometeen hoor je er dus meer over. Zoals iedere maandag ook vandaag weer te gast onze Midas Dekkers. En hij gaat het hebben over de zuigeling. We zijn hartstikke nieuwsgierig. En ik zei het al, eerste aflevering van het programma in maart. Eerste maandag in maart. En dus zijn ze weer te gast, ons groepje Katakat. Ze maken iedere maand een speciaal liedje voor ons programma. En dat gaat dan over de maand waarin we op dit moment leven. Maart dus. Je hoort straks Katakat daarover. En dan gaan we ook nog naar het Maastad ziekenhuis. We gaan het helemaal door elkaar. Maastad ziekenhuis. Want daar is iets heel bijzonders in de dagbehandelkamer. Dat is ook zo'n mooi woord voor Scrabble, hè? Dagbehandelkamer. Want dat hebben ze een soort natuurlijk tintje gegeven. En hoe dat dan allemaal in zijn werk gaat, Mariska de Vries, die gaat daar straks verder op in. De muziek hebben we ook nog, een hele hoop natuurlijk, zoals deze van Level 42. Klinkt een beetje raar, want ze zingen It's Over, terwijl we nog maar net begonnen zijn. You know that I Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. We'll be right back. prachtige muziek natuurlijk, zou collega Alfred Blokhuizen hebben gezegd. Je hoorde twee achter elkaar, Level 42, It's Over, dat was aan het begin. En daarna Phil Collins met Do You Remember? Natuurlijk, hier binnengekomen is inmiddels Herman de Bruin. Sterker nog, hij zit hier naast mij. Dag Herman, waar gaan we over praten? We gaan praten over één tegen eenzaamheid. En wie is die ene dan? Dat ga ik vragen. Mieke van Ginkel, ze is wethouder van Albrandswaard. Mevrouw van Ginkel, welkom. Dag, hallo. Albrandswaard, even voor onze duidelijkheid. Dat is een gemeente die is samengesteld uit diverse plekken, hè? Ja, uit twee dorpen, Roon en Portugal. Eén tegen eenzaamheid, dat is een project. Daar hebt u een actieprogramma, moet ik zeggen eigenlijk. En ja, dat hebt u ondertekend. En wat betekent dat voor Albrandswaard? Nou, het is zelf wel met onze vergrijzende samenleving. Maar overigens kunnen ook jongeren natuurlijk eenzaam zijn. Is het zo dat er steeds meer mensen eenzaam zijn. Mm-hmm. En daar willen we iets aan doen. Daar willen we een vuist tegen maken. En Hugo de Jonge, onze minister, die heeft gezegd van... Ik maak daar een mooi programma voor. Dat heet Eén tegen Eenzaamheid. Maar dat moeten we natuurlijk vertalen naar lokale aanpak. Mm-hmm. En lokale coalities, zoals dat zo mooi heet. En daar ben ik hard mee bezig. Lokale partners die dat moeten gaan uitvoeren. Ja, dat klopt. Ja. Die moeten zorgen dat we een sterk netwerk krijgen. En dat we de mensen die zich eenzaam voelen erbij betrekken. Ja, en hoe gaat u dat dan doen? Ja, dat doen we door dat netwerk en door activiteiten te ontwikkelen. We hebben al een aantal zaken die ingezet zijn om eenzaamheid te doorbreken. Ik denk bijvoorbeeld aan onze ouderenbezoeken. We hebben een project waarbij we het vervoer willen bevorderen door automaatje in te zetten of door gratis openbaar vervoer aan 60 plus minima te verstrekken. Ja, ja. En zo op die manier proberen we allerlei dingen te organiseren waardoor mensen zich minder eenzaam voelen. Ja, hebt u niet tegen meneer de Jonge gezegd dat hij misschien toch beter wat ouderencentra had kunnen bewaren in dat tijd? Maar ja, daar gaat hij niet meer over, hè? Nou ja, goed, er zijn wel signalen van dat er mensen graag bij elkaar wonen. Dus dat proberen we ook te bevorderen. En dat helpt ook tegen eenzaamheid. Dus heel snel starten met wat er moet gebeuren. Krijgt u daar geld voor van de minister? Nou, nog niet voldoende. Ik zou er graag nog wel meer geld voor krijgen. Maar er zijn natuurlijk met betrekking tot bepaalde pilots wel initiatieven die... waarbij we geld krijgen. Maar ja, voor woningbouw en met name ook voor ouderen proberen we nog echt extra geld te krijgen. Dan moet u nog gaan lobbyen bij de minister dus, of bij het kabinet. Ja. Ja. Maar goed, we proberen ook onze partners bij elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld bij een startovereenkomst of bij een startbijeenkomst. En op die manier ook echt zaken nu al in gang te zetten. En dat gaat binnenkort gebeuren, zo'n startbijeenkomst? Ja, ja, we proberen dat op 17 maart te organiseren. Oké, dus dat, dan gaat de koe bij de horens gepakt worden en zal er wat gebeuren in Albrandswaard. Ja, precies. Eén tegen eenzaamheid, dat is de bedoeling. Als het aan de wethouder ligt, dan gaat het allemaal goed komen en gaat de eenzaamheid in Albrandswaard in ieder geval de deur uit. En dan kan iedereen zich beter wapenen tegen die eenzaamheid. Maar daar heb je wel veel vrijwilligers bij nodig, maar dat gaat ook wel gebeuren. Ja, goed. Zeker als je in zo'n netwerk zit en je ziet dat enthousiaste ontwikkelingen ook veel plezier bij mensen oplevert. Ja, dat werkt aanstekelijk. Dat is waar. Het werkt aan twee kanten. Ik ook zie wat zo'n automaatje oplevert. Niet alleen voor degene die er gebruik van maakt, maar ook zeg maar degene die... stuurt en de mensen van A naar B brengt. Ja, ja, dat is denk ik meerwaarde voor allebei de partijen. Zo kom je met elkaar in contact. Ja, dat klopt. Zeker wel. En automaatje, daar moeten we een beetje een soort taxibedrijf buurtbus veronderstellen, denk ik. Hè? Ja, dat is, mensen die met hun eigen auto andere vervoeren. Mensen uit hun omgeving vervoeren. Ja, ja, klopt. Nou, er zijn heel veel plannen en er zijn heel veel zaken die moeten gaan gebeuren. Maar als het, zei ik al, aan de wethouder ligt, dan gaat het allemaal van start. Mieke van Ginkel, wethouder van Albrandswaard. Dank voor het inkijkje in de Eén tegen Eenzaamheid, dat actieprogramma wat er is. En ik wens u daar heel veel succes mee en dat het maar snel van start mag gaan.

vaak onprettig om te ruiken vanwege de slechte adem. Het boomleven heeft ons behept met een slecht gebit. Want wat eet je in de bomen? Fruit. En hoe weet je of dat rijp is? Aan de smaak. Zoet fruit is rijp fruit en rijp fruit is lekker fruit. Aan dit verband hebben mensen een voorkeur voor zoetigheid overgehouden die hun gebitten in een tijd vol suikerwerkfabrieken lelijk opbreekt. Zuigelingen hebben nog geen gebitten. Dat is prettig voor de moeder die haar tepels zodoende nog eens kan gebruiken en voor de baby die door zijn zucht naar suiker als vanzelf de zoete melkbron vindt. De twee melkbronnen. Niet minder, maar ook niet meer. Meer dan twee kinderen krijgt een mens toch vrijwel nooit. Ook dat is een overblijfsel uit onze boomtijd. Wel eens een zwangere vrouw gezien? Dan begrijpt u dat ze met meer dan twee kinderen zeker door een tak en uit de boom zou donderen. 1-2 kinderen per keer is zat. Al was het alleen maar vanwege al dat verschonen van al die luiers. En van de zuigeling naar het zingeding, want het groepje Katakat, dat maakt iedere maand een speciaal liedje voor ons programma. Dat doen ze steeds op de eerste maandag van de maand, dus ook vandaag. En waar gaat het dan over? Het gaat over de maand waarin we nu leven, de maand maart. Dus Katakat. Bouwen wij een bruggetje in maart. Tot aan de voorjaarsvoorkant, vanaf de winterstaart. Ik wil wel weer wat franje, ik heb nog maar één kastanje en één bekkenoot bewaard. Bouwen wij een bruggetje, de ledematen stram. De spieren nog wat slapjes en de emoties tam. Ik oog wat onbewogen, het roofdier in mijn ogen. Zo maak nog als een lam. Maar het wiebelt en het kantelt, het wankelt en het wrikt. Verzakte zware zaken worden opgekrikt. Het ijspaleis geeft waterprijs en wordt vanzelf een plas. We dromen hoe het worden gaat in plaats van hoe het was. De derde maand is dienstbaar. Is toch een soort scharnier tussen slotakkoord en intro, tussen twee en vier, op naar dat ene zinnetje van een nieuw beginnetje. De deur staat op een kier, het wiebelt en het wankelt en het wrikt. Verzakte zware zaken worden opgekrikt. Het ijspaleis geeft waterprijs en wordt vanzelf een plas. We dromen hoe het worden gaat in plaats van hoe het was. Dromen hoe het worden gaat in plaats van hoe het was. In plaats van hoe het was. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Was natuurlijk een leuk liedje, Katakat, over de maand maart. En daarna had je nog Imagination en Body Talk. Body Talk, ja, misschien moet je daarvoor ook wel naar een behandelkamer. Wie zal het zeggen? Volgens mij is er hier iets, binnengetreden. Maar ik weet niet precies wat hier is binnengetreden. Er is een vleugje natuur ingetreden in de behandelkamer van de oncologie en hematologie in het Maastad ziekenhuis. Ik ga daarover praten met mevrouw Rieneke Leijs. Zij is internist en hematoloog en medisch manager op de afdeling oncologie en hematologie. Mevrouw Leijs, hebben jullie precies gedaan met de dagbehandelkamer? Ja, de dagbehandelkamer oncologie en hematologie is recent zeg maar helemaal verbouwd en in een nieuw jasje gestoken. We wilden eigenlijk meer openheid, zeg maar meer het contact met het gewone dagelijks leven en niet weggestopt zitten. We hebben studenten van de Willem de Koning Academie, waar men een opleiding kan volgen tot zeg maar architectuur en inrichting van de leefruimte. Hebben gevraagd om mee te denken met ons. Dat is zelfs een soort prijsvraag geworden. Waar leerlingen innovatieve ideeën hebben geuit. En uiteindelijk is dat samen met hun docent is dat gekomen tot een realiseerbaar plan. Ja, ik zei het in de inleiding al, een vleugje natuur is er binnengetreden. Ja. Zit daar ook een wetenschappelijke theorie achter dat mensen rustiger maakt? Ja, zeker. We weten steeds meer natuurlijk over de interactie tussen omgeving, sfeer en het welbevinden van mensen. En ook wat voor effect dat heeft op hoe ze een behandeling beleven. En we hebben het idee dat door natuur, groen, beeld van planten, dat een positieve bijdrage levert. En een ondersteuning is zeg maar van de behandelingen die wij kunnen bieden op onze afdeling. Ja, nou is het natuurlijk heel prettig voor de patiënten, maar ik denk dat het ook prettig is voor u en voor de rest van het personeel om in zo'n ruimte te werken. Klopt dat? Ervaart u dat zelf zo ook? Nou, zonder meer. Ja, sowieso het licht en de kleurstelling, ja, eigenlijk wordt iedereen daar blij van. Er is ook een verbouwing geweest wat betreft de ruimte waar de verpleegkundigen vooral hun werk doen, de balie en waar ze de medicijnen klaarmaken. Ook dat is praktischer ingericht en meer in natuurlijke tinten en materialen is dat nu uitgevoerd. Dus eigenlijk is het voor iedereen een stuk prettiger geworden. Ja, zou het een aanbeveling zijn voor andere afdelingen om die ook aan te pakken? Nou, op zich denk ik zonder meer. Je zou graag willen dat je nog veel meer afdelingen op deze manier zou kunnen inrichten en omvormen. Met name bijvoorbeeld onze eigen polykliniek voor de oncologie. Zouden we graag ook in dezelfde stijl willen inrichten. Ik hoop dat in de nabije toekomst nog realiseerbaar zal zijn. Daar hangt natuurlijk een kostenplaatje aan vast. Ik denk dat het daarvan afhankelijk is. Zeker. Nee, de kosten zijn enorm. En daarvoor hebben we dan ook kunnen putten, gelukkig, uit fondsen die ons heel welwillend tegemoet getreden zijn. Met name de Europa-run heeft flink bijgedragen aan de realisatie. En het Vaillant-fonds. Dat zijn degenen die ons ondersteunen. Want helaas is het voor een ziekenhuis zelf in de huidige tijd niet mogelijk om zoveel kosten weer te maken voor verbouwing intern. Dus we zijn heel erg blij met alle hulp van buitenaf. Ik moet zeggen dat de verpleging, onze teamleider, ze hebben daar allemaal ook zeker hun steentje aan bijgedragen. Ook door bijvoorbeeld te gaan lopen voor de Europa Run en acties te voeren om geld in te zamelen. Wat ook weer de teamgeest versterkt natuurlijk. Dus al met al ben ik echt heel erg trots op mijn team. Het totaal van alle mensen die met elkaar samenwerken om de behandeling voor onze patiënten zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ja, en nu is de ruimte daar ook prettig aan aangepast. Ik wil heel hartelijk danken voor dit verhaal. En ik hoop dat er in de toekomst nog meer ruimtes zo prettig aangepast kunnen worden voor zowel patiënten als voor het personeel. Ik dank u hartelijk voor de informatie. Ik sprak met mevrouw Rieneke Leijs. Zij is internist, hematoloog en medisch manager op de afdeling oncologie en hematologie van het Maastad Ziekenhuis. Dank u wel. Tie another one to the rafters, baby. Hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around? What if you did? What if you walked? What if you tried to get on, baby? Hey, kid, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you walked, maybe you rocked around the clock. Tit, tut, tit, tut. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I drive. Tie another one to your back, baby. hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. Maybe you did, maybe you won't. Maybe you rock around the clock. Even alle remmen los met Drive. Over Drive gesproken, ik rij heel meteen naar huis, want deze aflevering van de late avond, die zit er bijna alweer op. Maar dat is helemaal geen probleem, want morgenavond dan hebben we gewoon weer een nieuwe kerstverse aflevering. En dan met Bert de Wolf. Ik wens je een hele rustige, genoeglijke nacht. Wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. En ik wijs je nog even op onze website met heel veel informatie. Delateavond.nl. Doei! For a second I was in-